محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم. ایک آیت شریفہ ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ نہیں ہوتے ہیں مایوس اللہ کی رحمت سے مگر ظالم. کیسی آیت ہے ڈاکٹر صاحب سے پڑھو سن. وما یئس من رحمۃ الا الظالمون الا الظالمون وما یئس من رحمۃ الا الظالمون وما یئس من رحمۃ اور نہیں ہوتے مایوس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مگر وہ لوگ جو کہ ہیں گمراہ. شیطان کا ایک بہت بڑا وار یہ ہے کہ وہ آدمی کو مایوس کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہارتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے. اور اگر وہ مایوس کرنے میں کامیاب ہو گیا بس اس کا دعوی کریں. اب اس فصل سے ہوئے آدمی کو کوئی روک نہیں سکتا, اس کو کوئی سہارا نہیں دیتا, کیونکہ یہ بہت بڑی فسلن ہے, بہت بڑا فسل جانا ہے اور اس کو آپ کو اشارہ نہیں دے سکتا. اس راضی شریف میں آتا ہے نا, اس آدمی کے دل میں دنیا کی محبت ہو, اس کو سارے اور یا اللہ سارے پیغمبر مل کر ہدایت نہیں دیتے. اور جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو, سارے شیاطین مل کر اس کو گمراہ نہیں کرتے. تو ذرا صدقات میں سے لے کر ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ یہ نہیں. ایسے ہی جو مایوس ہوا رحمت سے وہ پھسل گیا, اور جو پھسل گیا بس وہ لڑکتا ہی گیا, اس کو پھر کوئی روک نہیں سکتا. انسان اس کے خطا اس کے گناہ اس کے ہوتے ہیں, اور گناہ ہونے کے بعد جو ہے اس آدمی کے اندر مختلف قسم کے حال تاری ہوتے ہیں. ایسا حال تاری ہوتا ہے ندامت کا, کل الناس خطاعون اور آپ خطاعون المستغفرون, اس طرح کے الفاظ ہیں. سارے انسان خطا کرنے والے ہیں, اور اچھے خطا کرنے والے وہ ہیں جو کہ پھر استغفار کرتے ہیں. تو ایک تو آدمی کو ندامت ہوئی, اللہ کی طرف مڑا, توبہ تائب ہوا, خجالت ہوئی, ندامت ہوئی کہ میں کتنا گھٹیا آدمی ہوں, کیسی خطا مجھ سے ہوئی, معافی مانگی. تو اس کی ایسی مثال ہوگی جیسے رسی ٹوٹ گئی, لیکن دوبارہ اس کو مضبوط گرہ لگا کر جوڑ دیا. تو گرہ والی جگہ جو ہے مضبوط رسی کی, وہ باقی جگہ سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے. کتنا بدل کا حضرت تھا ویسے جی, سمجھ رہی نہیں بس آگے ہوں, نہ اس کو آواز آ رہی ہے, نہ سمجھ رہا ہے, نہ بول رہا. ماں سے پر سو گئے لڑے گوایا. ہاں جی سو گئے لو جی جی. وعلیکم السلام جی. جی جی اچھا میں اس وقت ذرا ایک مجلس میں مصروف ہوں, میں پھر 10 بجے انشاءاللہ اس کو اور بھی معلومات کر لوں گا, پھر آپ سے بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. السلام علیکم جی. سننے والا بتا ذرا. ہاں پڑی والا خبر ہے, پڑی والا خبر ہے سکڑے وہاں. بس تو سکتے رہے جا کے تو آواز کو اگانا پسند کر لیں فقط دل بغوا. خطبے کی ماں بہت فقط دل بغوان بغا دے بعض دوستان بھی کرتا ہے وام بکیا نہیں. میں نے ساتھیوں سے یہ بات عرض کی تھی کہ گناہ کے بعد مختلف قسم کے حال تاری ہوتے ہیں. ایک حال یہ تاری ہوتا ہے کہ آدمی نادم ہو جاتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے, خجالت ہوتی ہے, یا اللہ نے کتنا گھٹیا آدمی ہوں, کتنی خطا میں نے کی, تو بتایا ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو اس کی مثال ایسی کہ رسی ٹوٹی تھی لیکن مضبوط گرہ لگا کر اس کو دوبارہ جوڑ دیا گیا, تو باٹ گلے پھوڑے بھی اور کمزے کے گوٹا بھی دام پوری دندہ کرا دیجیے نا ہوا تھڑی ہے نا کور کا پتہ. یہ عام رسی سے زیادہ جہاں پر گڑھ رکھ گئی نا وہ پھر عام رسی سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے. ہاں وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے. تو اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. صوفیہ نے ایک مسئلہ لکھا ہے کتابوں میں, مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہوا ہے, اس میں بڑے شیخ العدیز ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ نسبت اتحادی والے سے اس نسبت اتحادی والے کا تعلق کبیرہ گناہ سے بھی, اس کا جو تعلق خدا کے ساتھ ہے وہ کبیرہ گناہ سے نہیں ٹوٹ رہا. مجھے جان بھائی جگہ جگہ دیکھو منگو اتنا سوچی آپ اس نے پوچھیے جناب تو چلتا ہوں. یہ وہ اس کو کوئی نہیں سمجھتا کہ کہتے ہیں کبیرہ گناہ کے ساتھ ہی تعلق نہیں ٹوٹتا. یا اللہ کبیرہ گناہ کرتے کہ تعلق نہیں ٹوٹتے. تو اس کی تشریح آ گئے کہ ایک تو نسبت اتحادی کہتے ہیں کہ اللہ کو وہ تعلق, تو اس کی تشریح حضرت شیخ نے کی ہوئی ہے کہ جو وہ ولایت کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہوتا ہے اس کو نسبت کہتے ہیں. کہ وہ کہتے ہیں نسبت انعکاسی, نسبت اصلاحی اور نسبت دوسری القائی, تیسری اصلاحی اور چوتھی اتحادی. نکاسی کو حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ تندور کے پاس آدمی سردی میں بیٹھا گرم ہو گیا, تو اس نے سمجھا کہ سردی نہیں ہے گرمی ہے, اٹھ کر چلا آدھا گھنٹہ پھرا تو بس پھر ویسے ہی ٹھنڈا ہو گیا. یہ نسبت نکاسی ہے. یہ جو اولیاء اللہ کاملین کے ساتھ آدمی بیٹھتا ہے تو اس کو عرضی ایک حال باطن میں حاصل ہوا ہوتا ہے, گناہوں سے رک جاتا ہے, نیکی پر پکا اس کو محسوس ہوتا ہے اپنے آپ. لیکن یہ عرضی ہوتا ہے, پکا نہیں ہوتا ہے, نسبت ہو جاتی ہے, نکاسی ہے اکثر. اور دوسرا ہوتا ہے الکائی ہوتا ہے. الکائی کا اگر شیخ نے لکھا ہے کہ چراغ جلا کر کسی کو دے دیا, آپ اس میں تیل ڈالتا جائے, آواز سے اس کو بچاتا جائے تو جلتا رہے گا. تحقیق بھی ایک تعلق بنا ہے, لیکن اس طرح کا ہے کہ اس کو حفاظت کی بہت ضرورت ہے. تیل نہ ڈالا تو بجھ جائے گا, آواز لگی تو بجھ جائے گا. کسی کو اسلائی کہا ہے, اسلائی کہا جیسا کہ کھیتوں کے جیسا کہ نہریں یا وہ بخور لگتی نہر ہے لگتی ہیں, اس طرح ہیں کہ ان کو آدمی ہر سال صاف کرنا پڑتا ہے, ہر بخار کے وقت ہر جب پانی جب لگاتے ہیں اس کو صاف کرنا پڑتا ہے, پانی آتا رہتا ہے. اگر آدمی ذرا کوتاہی کرے, نگرانی نہ کرے, اس میں چار جنکار جمع ہو کر اس کو بند کر دیتا ہے, پانی نہیں آتا ہے. نسبت اتحادی کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بہتر دریا, اگر پہاڑ اس پہ گر جائے تو بھی اس کو روک نہیں سکتا, واسطہ کرتے کرتے وہ اس پہاڑ کو بھی بہا کر اپنا راستہ دریا بنا لیتا. ابھی بالاکوٹ کے زلزلے میں دریائے کنہار دو گھنٹے کتنے گھنٹے کے لیے خشک ہوا ہے. کہتے ایسی جگہ پر دھراڑ آئی, اس میں سارا پانی اندر گیا ہے زمین کو. اور پھر گیا ہے تو بھال ہوا ہے. تو مطلب نسبت اتحادی والی کی اتنی قربانیاں ہوتی ہیں, اتنی قربانیوں سے کیوں ہوتی ہیں, کہ ساری قربانیاں ایک طرف رکھ کر اس کے آگے اس کا گناہ بحثیت ہو جاتا ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اتنی ندامت حاصل ہوتی ہے, اتنا تو بتائب ہوتا ہے, اور سطح پر اتنا نادم ہو جاتا ہے, اتنا شرمندہ پریشان ہو جاتا ہے, اتنا اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, تو اس کا جو تعلق ہے وہ پہلے کی طرح مضبوط ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہے, یہ نہیں کہ قبیلہ گناہ سے تعلق نہیں اٹھ رہا, اس کی تشریح ہے. تو یہ ذرا دین میں گہرا علم فقہ ہے, تو فقہ سے زیادہ گہرا علم تصوف ہے. اس کی تشریحات بہت گہری ہوتی ہیں, اس کے لیے سمجھنے کے لیے فہم بھی گہرا چاہیے ہوتا ہے, تو وہ عام طور پر نہیں ہوتا ہے, تو اس کی آدمی حیران ہو جاتا ہے. بات کیا کر رہے تھے جی؟ وہ باڑگولی رسی گائے والی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے نا. اب قادر نے اس کو تصدیق کی, اس نے عبدالقادر نے جس کے بعد چار سو ڈاکٹر سے آیا تھا تفوظ کی, یار صاحب نے تفوظ کی, مانا تفوظ ہی نہیں چاہیے. اس کا بھی علم ہے نا, ہماری جب گائے بھاگ جاتی ہے بس ساری یونیورسٹی میں پریشانی ہو جاتی ہے. عبدالقادر پہ آواز کو گئی, وہ جو آج تھوڑی دیر بیٹھا ہے اس کو اس کے کان سے پکڑا ہوا تھا. ہمارے ایک جہاں پر یونیورسٹی کا ہوتا تھا دودھ دوہنے والا, تو میں کوئی گائے لاتا تھا جو بالکل ایسی ہوتی تھی کہ کسی کو غریب نہیں چھوڑتی تھی نا, تو وہ آ کر اس کو پھر دو لیتا, تو اس کا میں نے نام رکھا ہوا تھا جی جنرل مہذبیر, لیفٹ جنرل مہذبیر. تو میں نے کہا میرے لیے تو نہیں لیفٹ جنرل ہے جی, تو بعد اتنا خستہ پر رہے جنرل دیا جی, وہ کو مہذبیر جب لے لے وہ دیکھوا تھا ہٹنگ جی کرا جی. خیر یہ کر رہے تھے کہ شیطان کرتے ہیں مایوس, کیونکہ مایوسی میں وہ پھر آدمی کو گرا دیتا ہے, اور جس کو گناہ کے بعد مایوس کر دیا یہ شیطان کہتے ہیں چڑھ گیا, اور بس اس کی پھر گراوٹ ہی گراوٹ ہے, گراوٹ ہی گراوٹ ہے, تباہی تباہی ہے, پھسلنا ہی پھسلنا ہے, رکنا اس کا نہیں ہے. فرمایا کہ ما یہ من رحمت ہی الا الضالون, اچھا دیکھو ما یہ من رحمت ہی الا القوم الخاسرون. اب ڈاکٹر سیال صاحب نے ٹھیک کیا ہے نا, اور یہ ضالون والا بھی کوئی آیا ہوا ہے نا, کوئی حافظ صاحب ذرا غور کرے نا, کسی کے ذہن میں نہیں آ رہا والون والا کمپیوٹر پر آپ کے فائل کھولے نا جی کیا چلیں اس میں آپ غور کرتے رہیں تو ما یہ رحمتی الا القوم الخاسرون بہت نہیں ہوتی مایوس اللہ تبارک تعالیٰ سے مگر وہ لوگ جو کہ ہیں خسارے والے نقصان والے اللہ تعالیٰ تو ہمیں آپ غرض نہیں کرنا چاہتا ہم خود جو ہے چھوڑ دیتے ہیں کہا کہ اس توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ عادت نزا تاری نہ ہو جائے ایک بات یہ ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ دنیا آخرت سارے معاملوں میں اس کو بے گمان کا تعلق رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک کی رحمت ہر وقت میری طرف متوجہ ہے اللہ پاک کی رحمت ہر وقت میرے شامل حال ہے ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان کریم ہیں سلسلے کے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کینسر کا مریض آ کر کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے فضل ذرا مقبل بھی ٹھیک ہوئے ہیں اور اتنے ٹھیک ہو جاتے ہیں کہ جس دن کی باقی زندگی ہو تو آسودہ ہو جاتی ہے تو میں ان سے کہا کرتا ہوں فقط ایک بات سے اور وہ بات یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیتے ہیں آپ کہ تمہارا کینسر ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتا اس آدمی مرتا ہے تو انہیں مایوس کیے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں دیکھیں جی ساری بیماریاں جو ہیں اللہ کی مخلوق ہیں اور مخلوق خالق پر کبھی غالب نہیں آ سکتی ہے ہاں جی مخلوق خالق پر غالب نہیں آ سکتی ہے زیادہ بیماریاں ہی مخلوق ہیں اللہ کی کتابیں ہیں اللہ کے امر کے نیچے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان اللہ کی قدرت کی بریائی بہت عظیم ہے اور رحمت بہت وسیع ہے لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کبریائی پر یقین رکھو اور اللہ پاک کی رحمت کا سہارا لو تو اس پر ہوتا ہے لوگ عام واقعات دو واقعے بڑی چیز بیان کرتے ہیں ایک واقعہ یہ بیان کرتے ہیں یہ ایک آدمی نے کسی پیغمبر سے کسی اللہ والے سے سوال کیا کہ میرے اتنا زیادہ مال ہے کہ اس مال سے میں تنگ آیا ہوا تو اللہ پاک اس کو کم کرتے تو انہوں نے کہا آپ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے کھانا کرو گی کھا لیا کر ٹھیک ہے جی کچھ عرصے کے بعد ملا اس نے کہا کہ میرا مال تو کم نہ ہوا کیا وہ جو کہا تھا کہ گھوڑے پر بیٹھ کر روٹی کھایا کرو میں کہا کھاتا ہوں تو نہیں کما کہ نہیں کما کہ تم کیسے کھاتے ہو گھوڑے پر بیٹھ کر روٹی اس نے کہا جی اصل میں وہ تو اللہ کی روزی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی روزی ہے تو میں نے ایک توبرا بنایا ہوا ہے گھوڑے اس سے نہ کھلانے کے لیے کھلا نہیں ہوتا اس کو توبرا کہتے کہتے میں ایک توبرا بنایا ہوا ہے اس پہ ایسے لٹکا دیتا ہوں تو گھوڑے پر بیٹھ اس میں روٹی کھا لیتا ہوں تو ذرے گر گئے ان کو جمع کر کے کھا لیتا ہوں یا جو بالکل آٹھ بنا آنے والے کو چاٹ دیا کسی کے چمٹوں میں نیت کر کے کہا کہ آپ کی روزی کم نہیں ہو اس نے کیا تھا کہ آپ سے رزق کی ناقدری ہوگی گھوڑے پر کھائیں گے نیچے ذرے گریں گے پیروں کو نیچے آئیں گے تو اللہ کا فیصلہ آ جائے گا آپ کی روزی کم ہونے کا تو آپ کرتے نہیں تو کم کیسے ہو دوسرے آدمی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر سے اللہ والے اللہ کے پیغمبر سے جو بھی گزر رہے تھے تو اس کا ہاتھ تندرستی کا یہ تھا کہ کپڑے نہیں ہیں ننگا ہے اور ریت اپنے اوپر ڈال کر وہ چھپا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ ہمارے لیے سوال کریں کہ اللہ ہم پر فضل فرمائے تو اس کے بارے میں ہمارا یہ ہے کہ اس کو کو شکر کریں اس کو کو شکر کریں رام سم پختون شکر کرو اس کا شکر دس اس کو ہم برکڑی اس دن آتا شکر کس چیز کا میں کروں دیا دیا مجھے کیا ہے تو ریت کا زور کا جھونکا آیا اور جو ہوا کا جھونکا زور کا آیا اور ریت جو اس کے اوپر پڑی تھی اس کو اس نے گرایا اور ننگا چاہیے اس پر یہ دیا اللہ نے کہ ریت کے ذریعے پردہ کیا ہوا ہے تو ایک چیز کا حال نہیں بدلنا ہے شکر کی کیفیت ہی نہیں ہے شکر کی کیفیت حاصل نہیں ہے اور ناشکرا جو ہوتا ہے جتنا اس کے اسباب مال جاتا ہے اتنا ہی ناشکرا ہوتا ہے، اس کی ناشکری ختم نہیں ہوتی. جتنا ملا اس پر ناشکرا ہے، جتنا ملا اس پر ناشکرا ہے، عالم مزید اور ہو اور ہو. زرما سزما کہتے ہیں نا، مسئلہ سب کچھ میرا. اس کے ٹینشن کی بہت بڑی بنیاد آج کل کی انگزائٹی، ٹینشن اور سائیکیٹرک بیماریوں کی ایک بہت بڑی بنیاد ہے، جس حالت اس میں بنایا گیا بتایا گیا کہ دنیا کے سلسلے میں اپنے سے کم لوگوں کو دیکھو، دنیا کے حساب سے اپنے سے کم لوگوں کو دیکھو، اور دین کے سلسلے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھو کہ میں یہ کر رہا ہوں، مجھ سے زیادہ کر رہا ہوں، تو مجھ سے اور زیادہ کر رہا ہوں، تاکہ ہمت بڑھے آدمی، اور دنیا کے لحاظ سے اپنے سے کم لوگوں کو دیکھو تاکہ شکر پیدا ہو اور پریشانی دور ہو کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے، فلانے کے پاس اتنا کچھ بھی نہیں ہے. شکر پیدا کی کیفیت پیدا ہوگی، اور شکر کی تاثیر ہے کہ اس سے نعمت بڑھتی ہے. لن شکر تم لازی دندہ تم، جب تم شکر کرو گے تو اللہ نعمت کو زیادہ کرے گا. تو لن کفر تم تو ان آزادی لشدی، صرف شدید نہیں لشدید، اور نہ شکری کرو گے پھر ہمارا عذاب ہے تو بہت ہی سخت. ہمارے شاہد العزیز واجو دلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حضرت صاحب، ہمارے مولانا اختر صاحب کو خلافت ملی. آخری عمر میں تو بس بڑی تاثیر، بڑی قبولیت دعا تھا. ایک لڑکا آیا مجلس میں خفا بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا آپ پر خدا خفا کیوں ہیں؟ میں نے کہا شاہ صاحب امتحان دیا تھا، تھرڈ ڈویژن آ گئی. تھرڈ ڈویژن کیا ہوتی ہے جی؟ تیسرا درجہ ہوتا ہے، اس کے بعد نوکری نہیں ملتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا اچھا. وہ شاہ صاحب جواب کچھ دنوں کے بعد آئے، بڑا خوش ہے، مٹھائی کے ڈبے بھی لے کر آئے ہوئے. کیسے آ گیا؟ انہوں نے کہا وہ نمبر تو میرے اتنے ہی تھے، لیکن خبر کا فیصلہ ہو گیا کہ ڈویژن سیکنڈ ہو گئی، 50 سے انہوں نے 45 کو ساتھ کی، سیکنڈ ڈویژن کو 50 سے 45 کو ساتھ. تو آدمی کو خفگی ہوئی، لیکن بجائے نہ شکری کے اس نے وسیلہ اختیار کیا دعا کا کہ اللہ والے کے پاس جائیں دعا کرا. یہ بعض کا نثار میرے ساتھ ہنستا ہے بیٹھا میرا، دیکھا نہیں باپ نے. کہتے ہیں ایسے تم کہتے ہو کہ کام ہو جائے گا، اس طرح سے داخل بھائی کتاب پھر پوچھ لیا. وہ کہتے ہیں ایک آدمی اتنے دور سے چل کے آیا، اس نے کاسرا پکڑا ہے، چل کے آیا یہاں تک آیا، اس کو کاسرا ہوا ہے جہاں سے بھی اس کو ہوا ہے، وہ آسر میرے ساتھ نہیں اللہ کے ساتھ ہوا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ جو ہے تو اتنا بھی اس کا لحاظ نہیں کرے گا؟ بے اثر کے بعد مجھے مغرب کے بعد گھنٹی کر کے گھر سے نکالا، تو میں نے باہر دیکھا ایک درمیانی عمر کی عورت اور درمیانی عمر کے مرد ہیں، کپڑوں سے نظر آتا ہے کہ پڑچنار کے علاقے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے سنا تھا کسی مسئلے کے حل کی، بیماری کے مسئلے کے حل کے بارے میں، پھر ہم نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ آپ اثر کے بعد ملتے ہیں، اس سے پہلے نہیں ملتے. تو ہم پڑچنار سے آئے ہیں، کمرہ ہم نے بک کیا ہے اس خاطر کہ اس وقت میں آ کر ملیں گے، اور اس وجہ سے ہم آئے، اور پہلے جو ہم آئے تھے تو اللہ نے فضل کر دیا. میں دل میں کہا کہ جو آدمی اتنے اہتمام اتنی پابندی کر کے آئے ہوں تو میرے کا بدلا تو اللہ نے حل کرنا ہے. ہم نے کیا حل کرنا ہے؟ احمد جان صاحب کے واقعے کو یاد رکھ. آج دو آدمی آئے، بڑے غریب آدمی، بڑے سادہ لوگ ہیں آئے ہوئے. تو انہوں نے کہا آپ اتنی کتنی دیر میں، کہا آپ ہم چلے ہیں پڑوس میں سے چلے ہیں تو منہ تو 40 کلو اس مسجد فردوس. انہوں نے لکھا لوگوں سے فردوس چلتا تھا تو ان کو شہر کے فردوس میں چلے گی، لے گئے فردوس صدمہ کے پاس. اب آ کے پھرے کاغذ لکھا ہوا ہے کامرس کالج اسلامہ فٹ کر ساری لکھی ہوئی، اور وہاں پھر رہے، وہاں سے ان کو ادھر بھیجے، پھر یہاں سے پھرے تو میرے پاس پہنچے. تو کیا بات ہے مر گئی تکلیف میرے سے کہا بے نلکی نہ وہ ڈک وہ بوتل لے کر آدمی غائب ہو، اس کو سب ہلکے بتائے اس کو نظر نہیں آئے گی. اب آدمی غائب کہاں سے ڈھونڈو اس میں نکالو. سبحان اللہ. تو خیال آئے گا کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اتنی اللہ کی رحمت کا سہارا لے کر یہ آئے ہیں, اللہ کی رحمت کا سہارا لے کر آئے ہیں, تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں نعوذ باللہ اتنی کمی ہے کہ اتنی معمولی چیز نہیں ملے گی؟ سبحان اللہ, رحمت کے دریا ہیں, ساڑھے مادے سمندر ہیں, احمد جام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں, بہت اللہ کے تعلق والے بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں, بڑی دعا کی تاثیر. اور ایک دفعہ ایک عورت آئی, اس نے کہا میں نابینا ہوں, میرے دعا کہو کہ میں بینا ہوں. تو دیہاتی لوگوں کے اتنا ترتیب تو نہیں آتی, سادہ الفاظ کے جملے رندر آ گئے مارو کہانی پوجا ٹھیک کروائی, تو یہ توحید والے کہا کرتے ہیں خودی تو ہم شرک ہو شرکوں شرکو نے شرکڑی دی. تو جاتی صاحب آج بھی اس کو نہیں پتہ ہے. تو خیر جی, اس طرح کو کوئی نابینا آدمی آیا ہوا ہو اور اس کی دعا سے بینا ہوا ہوا ہے تو نہیں ہوا ہوا تھا تو ان کو اپنی عاجزی اور اللہ کے حضور فخر اور اس کا احساس ہوا. ہم نے کہا کہ میں اس کے اندھے کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں, اندھے کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں, جائیں اب ہم نے کام کریں اندھوں کو میں ٹھیک کر سکتا ہوں. اور چلے گئے, ان کو الہام ہوا, الہام ہوا کہ ماں میں کون ہے یا شما میں کون ہے, میں کرتا ہوں کہ تو کرتا ہے, کرتا تو میں ہوں. اب تیرے پاس حال نہیں آتے ہیں, تجھ سے کیا ہے کہ جو پڑھ کر پھونک مار, جو دعا کر, جو کر لے, کرنا تو میں نے. تو نے کہا کہ شما میں کون ہے, ماں میں کون ہے. تو ماں میں کون ہے کہ ایسی ایسا الہام ہوا تھا کہ ان کے بادل پر جاری ہوا اور ان کو سے آواز خطا ہو گئی, اور کا تھوڑے اور کہہ رہے ماں میں کنے ماں میں کنے ماں میں کنے ماں میں کنے ماں میں کنے, اور پکڑا سورت میں. یہاں پر پھر تو عید والے کہا کرتے دس روپیہ تو غلبہ حال ایک حال ہوتا ہے, اس میں آدمی کی زبان پر اعلان جاری ہوتا ہے تو اس کا اپنا کال نہیں ہوتا, اس کو پکڑ دیں. اس عورت کو پکڑا انہوں نے, اس کو بٹھایا, اسے دعا کی, بس اس کی آنکھ بڑھ. کوئی آدمی میرے پاس آتا ہے سفارش کرنی ہے تو میں انٹرنیشنل سفارش گاڑی کسی کے ساتھ جاتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں نے صدر پاکستان کے سوال سفارش کرنی ہے, چلو جی لے جاؤ مجھے. آج سب آگے ماں بہو بات ہوئی اس سے آواز سر آ گئی, ہاں جی فکر آ گئی, بس یہ ہوگا. اور تو میرا سواب تو ضائع نہیں ہوا, اور اگر اللہ تبارک فرد کا کام میرے ذریعے سے کرنا چاہتا ہے تو میں کیوں رکاوٹ بنوں جی. یہ ڈاکٹر سیار صاحب صاحب نے بیٹھے ہوئے, اس نے بزنس کیا فارغ ہوا, اس زمانے میں نوکریوں کی ضرورت سخت, اس کی نوکری نہیں ہو رہی ہے. اس نے مجھ سے کہا کہ سعودی عرب کا پریزیڈنٹ ہے ادارے کا, سعودی عرب پریزیڈنٹ کا, وہ آیا ہوا ہے, اور تم میرے ساتھ جاؤ کہ میری نوکری ہو جائے, بڑی تنخواہ ہے ان کی. میں کہ یہاں بسم اللہ دے جس کو آؤ بسم اللہ چلے گی, ہمارا کیا ہے, ادھر گئے تو آدمی نکال دے گا زیادہ سے زیادہ, اور کیا ہے. ہم چلے گئے وہاں, کیوں داخل ہوئے تو وہ پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا سعودی, اور اس کے ساتھ ایک پاکستانی بیٹھا ہوا, وہ پاکستانی وہاں کھڑا ہو گیا, ٹانٹو ہو گیا. ڈاکٹر صاحب اس کو اس نے کہا کہ یہ تبلیغی جماعت کا امیر ہے اور ڈاکٹر فضا ہے, اس نے بس اس نے سوت پر چڑھا دیا مجھے, سارے پاکستان کا مجھے اس نے وہ بنا دیا جی, رہبر بنا دیا, لیڈر بنا دیا. وہ سعودی سعودی نے اٹھ سے کسی کیا گیا جی, کسی کا وزیر تو نہیں, وہ ملا جی بڑے اتفاق سے ملا جی. اس نے کہا جی آپ آئے کیسے تھے جی, میں نے کہا جی ہمارے ڈاکٹر صاحب ہے, اس کو نوکر کرنا ہے دس. ٹھیک ہے کہ اللہ پاک کسی کام کو کرنا چاہتا ہے اور ذریعہ ہمیں بناتا ہے تو ہم بیچ میں کیوں یہ ہے وہ رکاوٹ بنے جی. جی اس میں کوئی آدمی آ جائے دم کے لیے آئے, کوئی کسی کوئی کینسر آ جائے, کوئی جس کا کوئی علاج بھی نہ ہوتا, تو کہتے میرا کیا ہے, ماں خلا ہونا بات ہی نہیں کرنا, اور وہ جن بزرگوں نے مجھے اجازت دی تو میں کہا بس ڈگ یو ہی ہوا ہے اس ہوا ہے بس ڈگ یو ہوا ہے. تو اللہ کی شان بات ساتھی کو میں نے مجربات کی, اپنے مجرب کی اجازت دی ہوئی ہے وہ بالکل لے چل کسی نے بس اسی پر اللہ فضل کرتا. تو نہ تو گناہ ہونے پر اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں ہم, اور نہ اپنے مسائل اپنی چیزوں اپنی مشکلات اپنی بیماریوں تکالیف مقدمے مشکلات نہ اس لیے ہم مایوس ہوں. اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی کیا سمندر کیا ہوائیں کیا مسیح رحمت ہے. سبحان اللہ. ایک آدمی جیل میں دعا کرتا تھا قاتل تھا, دعا کر یا اللہ فضل کر یا اللہ فضل کر. ایک بے گناہ کا تھا وہ کہتا تھا یا اللہ عدل کر یا اللہ عدل کر. فیصلہ ہوا بے گناہ پھانسی اور جو قاتل تھا وہ چھوٹ گیا. یا اللہ یہ عجیب فیصلہ ہے, قاتل چھوٹ گیا. اس نے کہا قاتل کہہ یا اللہ فضل کر یا اللہ فضل کر, تو فضل تو اللہ کا بہت وسیع ہے, اللہ نے معاف کر دیا. جو کہ عدل کر عدل کر کہ میں تو گنہگار نہیں ہوں, اس سے یہ قتل تو نہیں کیا تھا لیکن اس کے فلاں جگہ سے قتل ہوا ہوا تھا, اس کے ایک چونٹی کو مارا تھا قصدن, تو بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. عدل مانگتا تھا عدل ہو گیا. ایک لطیفہ میں آپ کو سناتا رہتا ہوں, ڈاکٹر سیار صاحب اور ہمارے ساتھی کسی سے اس کا حوالہ بھی تک نہ نکلا گیا, کسی کتاب سے حوالہ نکالے. وہ داؤد علیہ السلام کے دربار کا فیصلہ ہے. ایک آدمی متوقع ہو گیا جنگل میں جا کر بیٹھ کے, اللہ اللہ کرتا ہے بس اللہ روزی بھیجے گا بس میں نے کچھ نہیں کرنا. ایک دن دو دن تین دن کا فاقہ گزرا. یہ ایک طرز ایسے ہی, اس طرح کی دنیا کا طرز ایسے ہی ناجائز نہیں ہو. تیسرے دن ایک گائے آئی جیسے کہ ماشاء اللہ نے روزی بھیج دی ہے, اٹھا گائے کو ذبح کیا بس بھون بھون کے کھاتا رہا. پیچھے مالک آ گیا گائے کا, اس نے پکڑا, اس نے کہا ہماری گائے پکڑی ہے ذبح کیے, مقدمہ دائر کر دیا داؤد علیہ السلام کی عدالت. انہوں نے مقدمہ سننے کا فیصلہ ظاہری کرنا چاہتے ہو کہ فیصلہ حقیقی کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی فیصلہ حقیقی کرنا چاہتے ہیں میری گائے سے. اگر حقیقی کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ ہے کہ اس آدمی کو چھوڑ دو معاف کر. میری توبہ پیغمبر کی عدالت ہے, میری گائے آدمی نے کھائی ہوئی کہتے اس کو چھوڑ دو. میں نے کہا اس کو اگر مانتے ہو تو مان لو ورنہ فیصلہ سے سخت ہو جائے گا. کیا سخت ہوگا؟ ان کا جس آدمی نے گائے کھائی اس کو گائے کے پیسے بھی دو. جو اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر کی عدالت ہے, گائے میری کھائی ہو کیسے پیسے بھی اس کو دو. میں نے کہا اس کو مان لو, اگر نہیں مانتے فیصلہ سے اور سخت ہو جائے گا. ایسے سخت کیا ہوگا؟ تو نے وہ سخت بات بتائی تو اور مال کو تو بات ہو گیا, اس کو مانتے مان لو ورنہ اور سخت ہو جائے گا. اور سخت کیا ہوگا؟ انہیں آئے ہاں تم ان کو لے گئے. اس آدمی نے گائے کھائی تھی جنگل میں جو بیٹھا تھا, اس کا باپ قتل ہوا ہوا. داؤد علیہ السلام قبر پر کھڑے ہوئے اور مردے کو کھڑا کیا, تم بزن اللہ سے کھڑا کیا. اس نے کہا تجھے کس نے قتل کیا؟ اس نے کہا گائے والے آدمی جو تھا نا, گائے اس نے کھائی, گائے والا جو بالک تھا. اس نے کہا مجھے اس کے باپ نے قتل کیا ہے اور میری جائیداد ان لوگوں نے قبضہ کی. اب بتاؤ حقیقی فیصلہ یہ ہے. اگر ظاہر تم کہتے ظاہری فیصلہ کر دیتے گائے کی قیمت, جائے تمہارا آدمی کوئی مزدوری کرتا کچھ کرتا اس کی قیمت ادا ہوگی. اس لیے ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے جی, ہماری پارسائی ہماری نیکی کچھ نہیں, بس ہر وقت اللہ کے آگے خوف اور ڈر. تو بتائے بنا رجوع اللہ, بس مسئلے کا حال ہے, اصلی راز ہے. اور اس بات کو دل میں رکھنا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور دنیا کی معمولی چیزیں تو بہت معمولی ہیں. کہ جب بروز قیامت انسانوں کو ان کی تکلیفوں کا بدلہ دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ کاش دنیا میں میرا بدن کینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا, لوہے کی کینچیوں سے کترا گیا ہوتا, اتنی تکلیف مجھے ملی ہوتی, کیوں تو اس کا اتنا بدلہ مل رہا. آدمی نے ساری زندگی ایشوری سب میں گزاری ہوگی اور اللہ کا نافرمان ہوگا تو فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو جہنم کا ایک نظارہ دکھا کر لاؤ، اور جب دیکھ کر آئے گا تو کہے گا کہ میں نے زندگی میں کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں، صرف نظارہ اس کی ساری خوشیوں کو اور ساری دنیا کی راحتوں کو غائب کر دے، اور دوسرے آدمیوں کو ساری زندگی تکالیف میں گزاری ہوگی، تو جنت کا ایک نظارہ دکھائیں گے، جنت کا ایک نظارہ دکھا کر لاؤ، جنت کا نظارہ دیکھے گا اور آ کر کہے گا کہ میں نے کبھی تکلیف دیکھی ہی نہیں. ہم لوگوں کا تو یہ راستہ ہے جی، یہ دنیا کی چند کہ دنیا جو سو کوٹ گئے اور دنیا جو سو موٹر گئے جان تو مقصد چڑی دنیا مقصد، پلاٹ مقصد، پیسہ مقصد، عہدہ مقصد، کرسی مقصد. ہمارے ایک مذاقی دوست ہوتے تھے مولانا احمد جان تھے، اللہ ان کو صحت عافیت دے، تو وہ کبھی کبھی ہمارے حضرت صاحب مولانا سی صاحب کی مجلس سناتے تھے، تو جب وہ آتے تھے تو وہ ان سے مولانا صاحب بیان کرتے تھے، کہ بڑے عجیب و غریب باتیں کرتے تھے. تو ایک دن میں گیا تو بیٹھے بیان کرتے تھے، تو دو باتیں بڑی عجیب اس بیان بیٹھی. ایک ان نے کہا کہ وہ کہتے کہ پچھدا جب تک پتہ ہے سرکاری ملازم کلمہ سے ہوئی، میں کہتا ہوں جی بھائی کلمہ بھی لا الہ الا اللہ نعوذ باللہ پروموشن رسول اللہ، اس کا کلمہ یہ ہوتا ہے، اس کا پروموشن اتنا مقصد بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کے رسولوں کو چھوڑتا ہے، گڑبڑ کرتا ہے، فضولیات پہ لگتا ہے، پروموشن کرنے والوں کو خوش کرنے کے لیے احکامات توڑتا ہے اللہ کے. واقعی عملی طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ترقی یہ آدمی دے رہا ہے بجائے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دے رہا ہے. ایک یہ بڑی بات نہیں تھی، ایک بڑی بات عجیب نے یہ کی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ چیف سیکرٹری قادیانی ہے کہ نہیں، اس زمانے میں کوئی چیف سیکرٹری قادیانی ہے کہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کوئی کہتا نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کوئی کہتا نہیں ہے. تو وہ جان صاحب بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں ہاں تاف مات ادا ہوا ہے کہ خلق دا والی نوائی ڈاکٹر فضا کا دینے میں بولے نا بھائی کیوں نہیں کہتے کہ کیا دینی ہے. تو اس نے کہا اس کے نہیں کہتے کہ مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، باقی دن کے کام کرتا ہے. تو اس نے کہا کم شریف مبارک دا بات شروع سے کا دینے دے یا نہ دے، کسی دن نہ امی تو دینی حالت ادا سے خراب ہے، دے مبارک دا میری سے اگر یہ نہ بھی ہو تو اس کی دینی حالت اتنی گری ہوئی ہے تو اس کے بارے میں یہ بات ہو سکتی ہے. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.